ากพูดก็สกัดกั้นไม่ให้พูดได้เก็บไว้ก่อนนะรู้สึกแต่ในใจก็ยังดี ครับ ไม่งั้นต้องมานั่งเสียใจทีหลังแน่ๆเลย ครับ ค่ะอาจารย์คะเราไปถึงทุกในข้อที่10นะคะ ข้อ10นะครับ ค่ะ ข้อ10นี่ทุกขันธ์หรือขันธทุก ค่ะ ทุกเพราะมีขันธ์นะครับให้ทำยังไงดีครับผมว่าพระพุทธภาษิตให้ฟังนิดนึงนะฮะ ค่ะ แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้ขันธ์5นี่เป็นภาระหนักแท้แต่บุคคลก็จำนั้นปล่อยวางขันธ์5ซึ่งเป็นภาระนี้เสียได้เป็นสุขขันปล่อยวางภาระอันหนักนี้ได้แล้วไม่ถือเอาขันอื่นซึ่งเป็นภาระเหมือนกันแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากมูลรากของตัณหาก็คืออวิชชานะฮ ะ ก็จะเป็นผู้หมดอยากแล้วก็ดับสนิทนี่เป็นพระพุทธภาษิตตอนหนึ่งวิธีจะแก้ปัญหาเรื่องทุกขขันก็คือต้องปล่อยขันเสียต้องปล่อยขันเสียว่าขันหน้านี้เป็นภาระอันหนักแต่เราจำเป็นต้องนำภาระอันนี้ไปการยึดภาระนี้เอาไว้เป็นทุกข์ในโลกการปล่อยภาระนี้จะได้เป็นสุขนะครับ อันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะที่เห็นภาพชัดเจนขึ้น ได้ครับคือว่าเรื่องการกินการอยู่เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรนี่ก็เหมือนกันนะฮ ะ คือถ้าคนที่แต่งตัวมากเพราะว่าไปแต่งขันมารูปขันอย่างเดียวเนี่ยนะไปแต่งมันมากไปเอาใจใส่มันมากอะไรมากเป็นภาระเหลือเกินนะต้องซื้อข้าวของแพงๆเพื่อจะมาแต่งขันรูปขันนี่ให้ดูดีมันก็เป็นภาระไหมครับทีนี้ถ้าปล่อยภาระจะได้หรือให้เบาบางลงพอสมควรไม่ต้องไปเอาใจใส่อะไรมันมากถึงยังไงมันก็แต่งยังไงก็ต้องแก่นะถึงว่าถึงยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันฟื้นไม่ได ้ นี่ก็ว่าปลงภาระเสียได้ไม่ยึดมันถือมันในขันห้านี้เท่าไหร่นักก็ทุกก็ลดลง แหมอาจารย์คะถ้าคนคิดได้อย่างนี้กันหมดสงสัยกิจการด้านเสริมความงามนะครับเพศศัลยกรรมต่างๆนี่คงแย่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้กิจการจะค่อนข้างรุ่งเรืองมีหลายคนไม่อยากแก ่ นะคะแล้วก็ไปดึงไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆกันไว้เยอะทีเดียว ก็เป็นทุกข์นะ ค่ะ ก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะว่าต้องคอยระวังนะคะว่าเอ๊ะที่ทำไว้เนี่ยมันจะอยู่ดีไหมมันจะยังไงนะคะ ครับเฉพาะรูปขันธ์อย่างเดียวนะ ค่ะแล้วเจ็บตัวด้วยนะคะอาจารย ์ ทำแต่ละอย่างตรงนี้ผ่าตัดอะไรเนี่ยเจ็บตัวทั้งนั้นเลย ครับ นี่เฉพาะอย่างเดียวเรื่องของรูปเท่านั้นเอง เรื่องของรูปอย่างเดียว ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องอื่นด้วยอีกทั้ง4ตัวนี่ยิ่งหนักใหญ ่แหมชีวิตคงทุกข์มากเลย ครับ นะคะดังนั้นถ้าไม่อยากทุกข์จากส่วนนี้เนี่ยคงต้องละต้องวาง เราต้องรู้ความจริงด้วยนะว่ามีขันธ์5ก็ต้องมีทุกข์เพราะว่าตัวขันธ์5นี่มันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว ค่ะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์5ไม่มี ขัน ธ์มัดนัตนัตถิขันธสมาทุกขาทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์5ไม่มีเนี่ยเราเป็นทุกข์อยู่เวลานี้ก็เพื่อให้ขันธ์5มันยังอยู่กับเรานั่นเอง ค ่ ะ นะฮะ ค่ะ ครับ ฟังกันแล้วหลายคนคงนำไปใช้กันได้นะ10ข้อแล้วค่ะอาจารย ์ครับ จบทั้งหมดแล้วนี่ส่วนนี้อาจารย์มีอะไรที่จะสรุปพร้อมกับในส่วนของหัวข้อใหญ่ไหมคะ ข้อใหญ่ของเราคือว่ามีปัญญาพอนะฮ ะ ที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ทุกข์มาปรึกษาได ้ค่ะ ทีนี้ถ้าเราได้ตระหนักศึกษาถึงเรื่องความทุกข์10ประการพร้อมด้วยหลักที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์นะฮ ะ พร้อมบริบูรณ์แล้วผมคิดว่าคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยความทุกข์คงจะไม่พ้นจาก10ข้อเนี่ยความทุกข์ของคนเนี่ยนะฮ ะ คงจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน10ข้อทีนี้ถ้าเรามีปัญญาในการที่จะให้คำปรึกษาหรือมีปัญญาในเรื่องเหล่านี้อยู ่ ก็จะสามารถให้คำปรึกษาหรือกับเขาได้เขาก็จะมีความสุขมีความพอใจมีความเปิดบานสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกได ้ ครับ แม้แต่ตัวเองนะคะถ้าตระหนักถึงทั้ง10ข้อนี้เราสามารถใช้ปัญญาตัวเองที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้เนี่ยคำว่าทุกข์นี่คงลดน้อยลงไปอย่างมาก ากเลย แก้ปัญหาตัวเองได้ด้วยนะ ค่ะ ด้วยใช่ด้วย แล้วก็ยังเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ด้วย ครับ ก็หวังว่าที่คุยกันมาในส่วนนี้หลายๆท่านคงจะได้ประโยชน์กันนะคะ ครับ อาจารย์คะเราเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่อาจารย์ปรารภไว้เมื่อวานนะคะคุยกันไว้พูดเรื่องเทียนจำนำพรรษานะคะว่าอาจารย์บอกว่าเอรู้สึกจะใช้คำไม่ค่อยจะถูกต้องนักซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีงานกันอยู่หลายๆที่นะคะที่เขามีงานค่ะเกี่ยวกับแผ่เทียนพรรษากัน เทียนนี่น่าจะใช้คำว่าเทียนพรรษาเทียนพรรษาเฉยๆเทียนข้าวพรรษาก็ได ้ค่ะ เทียนจำนำพรรษานี่ไม่คิดว่าคงจะไม่ถูกกันนะฮ ะ เทียบดูกับผ้าที่ถวายพระผ้าอาบน้ำฝนนั่นนะครับที่ชาวบ้านเขานิยมถวายพระในวันข้าวพรรษาหรือว่าก่อนข้าวพรรษาสักวันสองวันนั่นเขาเรียกว่าผ้าวัสิกสาดกวัสิกสาดกคือผ้าที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับ ค่ะ น้ำฝนพระเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้พระนางวิสาขาทูลขอ ค่ะ ทีนี้ผ้าจำนำพรรษานี่ใช้คำผิดกันแปลว่าผ้าวัสาวาสิกสาดกผ้าที่ถวายแก่พระที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้ว อ๋อค่ะ ต้องถวายนอกพรรษาเขาเรียกผ้าจำนำพรรษา หลังจากเสร็จสิ้น จำพรรษาครบ3เดือนแล้ว ค่ะแล้วค่อยถวาย ครับ นะคะ ครับสำหรับที่ท่านจะได้จาริกไปไหน ๆ ต่อไป ดังนั้น นี่เทียบดูอย่างนี้แล้วเทียนจำนำพรรษานี ่ไม่น่าจะใช้ได้ คงจะต้องถวายนอกพรรษาแล้วมั้ง ค่ะถวายหลังจากออกพรรษาแล้วนะคะแหมตอนนั้นคงไม่ได้ใช ้ถ้าเทียนที่ถวายเพื่อให้ใช้ในพรรษานี่คงจะเรียกว่าเทียนพรรษาเฉยๆก็น่าจะพอนะฮะ ค่ะ ครับ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขความเข้าใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องนี้ไปนะคะแล้วก็มีคำว่าเทียนจำนำพรรษาด้วยก็เลยอาจารย์ท่านปรารภว่าแหมเราน่าจะแก้ไขความเข้าใจกันสักนิดนึงจะได้ใช้กันถูกต้องนะคะ ครับ ทีนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะอาจารย์เดี๋ยวนี้หลายๆคนนี่ไม่นิยมที่จะถวายเทียนพรรษากันแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟใช้ได้เหมือนกันไหมคะ อ๋อนี่ดีครับดีกว่าด้วยนะฮ ะ เพราะว่าพระท่านจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเวลานี้วัดที่มีใช้ไฟฟ้าแล้วนะฮ ะ สำหรับเทียนนี่ท่านไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนมากเห็นไปกองอยู่หลังพระประธานเพราะว่าเวทในโบสถ์ในอะไรท่านก็ใช้นั่นทั้งนั้น ใช้ไฟฟ้ากันหมดเลยครับ ทีนี้เทียนที่จะบูชาพระที่จะบูชาพระในพรรษานี้ท่านก็มักจะใช้เทียนเล็กๆครับใช้เทียนเล็ก ๆดังนั้นถ้าใครอยู่ในชุมชนนะคะหรือว่าอยู่ในบริเวณวัดไหนก็ตามที่มีไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลอดไฟก็ได้ หลอดไฟก็ได้เอาปัจจัยเอาเงินไปถวายเป็นค่าไฟฟ้าก็ได ้ค่ะได้เหมือนกันนะคะ ได้เหมือนกัน หลายคนกังวลเรื่องบุญนะคะอาจารย์ว่าได้บุญเหมือนกันหรือเปล่า คือถ้าเรา บุญยังคิดอยู ่ครับถ้าเราใช้ปัญญาซะหน่อยนะฮ ะ ว่าทำบุญอย่างไรให้เกิดประโยชน์โดยถ้ามันสำเร็จประโยชน์นั้นนะเป็นบุญทีนี้ถ้าเราทำไปเป็นเพียงสักว่าพิธีหรือเชื่อถือสืบๆกันมาแต่ไม่เกิดประโยชน ์ อย่างนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้บุญเท่าไหร่นะฮ ะ สมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเชื่อว่าการถวายพระไตรปิฎกกับพระนี้ได้บุญมากแล้วก็เอาพระไตรปิฎกไปทั้ง45เล่มไปถวายพระในวัดนะฮ ะ แต่เป็นฉบับภาษาบาลีซึ่งพระในวัดนั้นอ่านไม่ออกเลยแล้วจะได้ประโยชน์อะไรครับ ก็ไม่มีใครอ่านนะคะ ไม่มีใครอ่านชาวบ้านก็อ่านไม่ออกพระก็อ่านไม่ออกอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญเพราะว่าไม่สำเร็จประโยชน ์ แต่ถ้าเอาฉบับภาษาไทยไปท่านนานออกแล้วก็ท่านนานก็ได้บุญตรงนี้ครับ ค่ะดังนั้น ได้บุญตรงท่านนานแล้วท่านได้ความรู้ ค่ะ แล้วท่านก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็นำไปสั่งสอนประชาชน ค่ะ ได้บุญตรงนี้ครับ ค่ะดังนั้นช่วงวันอาสนบูชาเข้าพรรษานี้ใครอยากจะทำบุญอะไรก็ตามคงต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ทำไปได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะอันนั้นถึงจะได้บุญจริงๆ ใช่ครับ ค่ะอาจารย์คะเวลาหมดอีกแล้วค่ะ หมดอีกแล้ว คงต้องคุยกันเสาร์หน้าคงไปต่อกันที่ข้อที่7แล้วนะคะลาภของชีวิต8ประการในข้อที่7แล้วซึ่งตรงนี้ฟังกันไปครบแล้วเน้นว่าได้อะไรเยอะทีเดียวนะคะข้อที่7นี่เป็นเรื่องของความเสียสละนะคะสละความสุขแล้วก็เรียกว่าสละสุขของตัวเองเพื่อสุขของคนอื่นได ้ ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรเสาร์หน้าอาจารย์ก็คงจะกรุณามาให้ความรู้แบบนี้อีกนะคะเช ี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ นี้ท่านอาจารย์วสินอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับ ค่ะก็เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะ ครับ ที่จะได้คุยกันแบบนี ้เสียงยังไม่ค่อยจะปกติครับไอไปหลายวัน อ๋อค่ะอาจารย์มีปัญหาเรื่องคอเหมือนกัน คออยู่เป็นประจำ นะคะอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมานะคะบอกดิฉันบอกว่าถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนที่คอเจ็บนี่นะคะเขาแนะนำให้เอาน้ำอมเกลือน้ำเกลืออุ่นๆนะคะ ครับ กลัวคอทุกเช้าเลยนั้นก็ไม่แน่ใจอาจารย์ไม่ทราบว่าปฏิบัติตรงนี้ด้วยหรือเปล่า ครับทำอยู่บ้างครับ ค่ะได้ผลไหมคะอาจารย ์ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง วันนั้นแล้วแต่อาการด้วยนะคะว่าหนักหรือเปล่า คร ับ ค่ะนี่คงมีหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจในช่วงน ี้อยู่ที่ต้นเหตุนะ ค่ะ มันอยู่ที่ภูมิแพ ้อืมค่ะและช่วงนี้อากาศชื้นด้วยนะคะคงจะมีหลายท่านที่มีปัญหากันตรงนี ้ ก็ต้องดูแลสุขภาพรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะสำหรับลาภของชีวิต8ประการในข้อที่7นี่นะคะเรื่องของความเสียสละเนี่ยจะเป็นความเสียสละเดียวกับที่อยู่ในธรรมะที่สำหรับผู้ครองเรือนในส่วนนั้นหรือเปล่าคะ อ๋อครับ เขาพูดกันเนี่ยค่ะ เรื่องจากคะในคารวะ ใช่ไหม ฮะ ค่ะ ครับก็อันเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีความมากกว่านั้นอีกนะครับทีนี้ถ้าคุณเสียมนถามมาตรงนี้ก็ดีแล้วนะฮ ะ ก็จะพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างทานกับจาคะซะหน่อย ค ่ ะ นะครับเพราะว่ามันแปลออกมาเป็นไทยแล้วก็เป็นความเสียสละเหมือนกันแปลมาเป็นไทยแล้วก็จะเป็นความเสียสละเหมือนกันนะฮะ ค่ะแต่ที่จริงมีความต่างใช่ไหมคะอาจารย ์ก็ใช้แทนกันได้บ้างนะครับ ค่ะ เป็นซินโนนิมเป็นไวยพจน์คำที่ใช้แทนกันได้บ้าง อืมค่ะ คือถ้ามาถ้าจะมาโดดโดดหรือว่าทานมาโดดโดดเนี่ยมาตัวเดียวโดยที่ไม่ได้ตามกันมาเช่นในหมวดธรรมที่มีทานแต่ไม่มีคำว่าจา คะ หรือว่ามีคำว่าจาคะแต่ไม่มีคำว่าทานอ ัน นี้ก็จะใช้แทนกันได ้ ครับคือมีความหมายเหมือนกันทีนี้ความแตกต่างที่มีอยู่บ้างก็คือทานเนี่ยนะครับจะหมายถึงความเสียสละการให้สิ่งทั่วๆไปอย่างหนึ่งแล้วก็ให้อภัยอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการให้ธรรมอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอามิสทานแล้วก็ธรรมทานแล้วก็อภัยทานนะครับ ค่ะ ให้อภัยทีนี้ในหมวดธรรมบางหมวดเช่นในทศพิธราชธรรมหรือธรรมของผู้ปกครองเนี่ยนะครับ ค่ะ อยู่10ข้อใน10ข้อนั้นก็จะเริ่มต้นด้วยทานศีลแล้วก็ปริจาคะหรือบริจาคอันนี้จะมาด้วยกัน ค่ะ พอมาด้วยกันแล้วความหมายจะต่าง ค่ะก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันออกไป ความหมายจะต่างในที่นี้ก็ในที่นั้นก็ทานก็หมายถึงการสละวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆให้แก่ผู้ที่ควรให้ทีนี้จาคะนั้นก็หมายถึงการสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของส่วนรวมก็จะตรงจะมาตรงกับหัวข้อที่ให้เอาไว้เนี่ยนะฮะข้อที่7เนี่ยนะครับ ค ือว่ามีใจกอบด้วยความเสียสละพอที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของผู้อื่นได ้ นะครับอันนี้ก็ถ้าตามนี้แล้วก็มันจะเป็นความหมายของจา คะอาจารย์คะตรงนี้เรียนสงสัยนิดนึงว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยทานหมายความว่าเราสละสิ่งที่เรามีอยู่พอสมควรแล้วให้ไปนะคะแต่ว่าจาคะเนี่ยจะเน้นลงไปว่าต้องสละอะไรที่เราอาจจะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีแต่ว่าต้องให้ไปในส่วนที่อยู่ในเนื้อในของเราเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ อันนี้ก็ได้ครับ ในความหมายที่ว่าสละความชั่วสละความตรณีสละกิเลสที่อยู่ในตนนะฮะ ค่ะรวมไปถึงอันนี้ด้วยนะคะอาจารย์สละบางสิ่งซึ่งเป็นของเราเลยซึ่งเราอาจจะมีอยู่ชิ้นเดียวอันเดียวจำเป็นใช้เหมือนกันแต่คนอื่นจำเป็นกว่าและเรา เรารู้สึกว่าเต็มใจที่จะให้เขาไปอย่างนั้น ใช่ครับถูกต้องครับคุณเรียนเข้าใจถูกต้องถูกต้องตรงที่ว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก่อนที่จะเราตอนที่เราจะสละไอ้สิ่งของเล็กน้อยที่เรามีอยู่นิดหน่อยซึ่งเราจำเป็นแก่เราเหมือนกันแต่ก็เห็นว่าคนอื่นเขาจำเป็นกว่าก็เลยให้ไปอันนี้เราต้องสละความเป็นแก่ตัวซึ่งเป็นความหมายของจาคะนะฮ ะ เราต้องสละความเป็นแก่ตัวก่อนทีนี้ในที่บางแห่งเช่นในธรรมจักรกับพระวจนสูตรในธรรมจักรกับพระวจนสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงนิโรธอริยสัจนี่ครับนิโรธอริยสัจอริยสัจข้อที่3ว่าโดยนิโรธคือความดับทุกข์ก็ชี้ไปที่การดับตัณหาแล้วในที่นั้นก็ใช้คำว่าจักขะคือสละตัณหา ค่ะ นะครับ ค่ะ ไม่มีคำว่าทานแต่ใช้คำว่าจักขะ ค่ะ เป็นการสละตัณหาก็เป็นการสละกิเลสนะครับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นความหมายที่ค่อนข้างจะลึกกว่าทาน ค่ะ กล่าวโดยสรุปนะครับจักขะเนี่ยจะมีความหมายกว้างและก็ลึกกว่าคำว่าทาน ค่ะ ครับ แต่ดูเหมือนคนจะชินกับคำว่าทานมากกว่านะคะ ชินกับคำว่าทานแล้วยังมีความเข้าใจผิดต่อไปอีกนะครับคุณเสมอนะ ค่ะ ทำบุญให้แก่พระแล้วก็ให้แก่คนยากจนเป็นการทำทาน ค ่ ะ แต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดนะฮะ ค่ะ ครับ ที่จริงแล้วเป็นอะไรคะอาจารย ์ที่ถูกก็คือว่าจะให้แก่ใครก็เป็นทานได้ทั้งนั้นครับ ค่ะ ครับจะถวายแก่พระก็เป็นทานเหมือนกัน ค่ะ จะให้แก่คนขอทานก็เป็นทาน คงเพราะอย่างนี้มั้งคะถึงเป็นที่มาของคำว่าขอทานนะคะเพราะว่านี้คือต้องให้ทานกับคนที่เหมือนต่ำกว่าหรือเปล่านะคะ จะเป็นได้นะ ดูเหมือนคนไทยเราจะใช้คำว่าบุญและทานต่างกันตรงนี้นะคะอาจารย ์ บุญนี่เหมือนกับให้อย่างพระให้ผู้ที่ดูจะสูงกว่านะคะค่ะพอทำทานนี่เหมือนให้กับคนต่ำกว่า ครับ เป็นอย่างนั้นไป ครับที่จริงไม่ใช่นะ ค่ะ อยากจะขอร้องว่าให้เข้าใจซะใหม่นะครับเพราะว่าคำว่าทานนี่เป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปครับ ค่ะ จะถวายพระจะให้แก่ใครก็ตามก็ใช้ได้ทั้งนั้นครับเป็นคำทั่วไป ค่ะนี่ก็จะได้เข้าใจกันถูกต้อง รักความกตัญญูเนี่ยครับจะมาช่วยให้คนมีความมีใจที่ประกอบด้วยความเสียสละคุณยมพลสังเกตดูไหมครับว่าคนที่ตระหนี่เหนียวแน่นเนี่ยนะไม่ค่อยให้อะไรแก่ใครแต่ถ้าเผื่อไปรักใครเขาแล้วก็เท่าไหร่เท่ากันนะบางที เจ้าหุ่นทุ่มนี่ ค ะ ไม่ความขี้เหนียวมันก็จะหายไปอย่างน้อยก็ชั่วคราวนะฮ ะ ช่วงที่รักจุกเนี่ยก็ให้ได้เพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าบุคคลผู้นั้นขยายความรักออกไปด้วยความเมตตาปราณีแก่สรรพสัตว์เลยเขาก็จะเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เพราะว่าเขารักผู้อื่นคนที่รักลูกเห็นไหมฮะเสียสละเพื่อลูกได้ทุกอย่างรักพ่อแม่ก็เสียสละเพื่อพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นความรักท่านมหาธรรมขันธีเนี่ยท่านเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะฮ ะ ท่านถือว่าความรักเป็นของขวัญนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ความรักเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์แล้วก็เชื่อว่าท่านเชื่อว่าความรักความเข้าใจความอดทนอ้อมช้อมความกรุณาเผื่อและอหิงสาถ้าได้รับการปฏิบัติแล้วก็จะช่วยปลดปล่อยมวลมนุษย์จากภาระอันหนักของมนุษย์และความกดดันพร้อมด้วยความชั่วร้ายของชีวิตได้แทบทั้งหมดเลยทีเดียว ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็คงต้องอยู่ที่คุณธรรมพื้นฐานในจิตใจของแต่ละคนด้วย คุณธรรมพื้นฐานซึ่งสังคมจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นนะฮ ะ ความรักความกตัญญูเช่นว่าคนรักชาติกตัญญูต่อชาติเขาเสียสละเพื่อชาติได ้ค่ะ เขาคนรักศาสนามีความกตัญญูต่อศาสนาเขาเสียสละเพื่อศาสนาได้ ใช่ไหมครับ ค่ะนี่ก็คงต้องอยู่ที่พื้นฐานตรงนี้แล้วแต่ที่จริงพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากปลูกฝังได้แล้วดิฉันว่าแต่ละคนที่อาจจะเติบโตมาโดยไม่ได้ถูกปลูกฝังเนี่ยแต่ว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของเมตตาของความรักที่ว่าความรักในทางศาสนาที่ว่าเนี่ยนะคะก็คงจะสามารถปลูกฝังความเสียสละตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับความรักความกตัญญูนะฮะ ค่ะ ทีนี้คนที่จะมีความกตัญญูอะไรได้ดีเนี่ยไม่ใช่กตัญญูเล็กๆน้อยๆนะครับเขาจะกตัญญูต่ออะไรต่ออะไรมากมายไกลกองเช่นกตัญญูต่อบุญเนี่ยครับคนเรานี่อยู่ได้ด้วยบุญแล้วก็ต้องทำบุญต่อไปเราได้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ก็ด้วยบุญด้วยความดีอะไรต่างๆนะฮ ะ มีความกตัญญูต่อความดีแล้วก็มีความตระหนักแล้วก็หนักแน่นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาพร้อมด้วยหนี้นะคุณเสียมนครับคนเราเกิดมาพร้อมด้วยหนี้ทุกคนนะครับมีหนี้ติดตัวพร้อมด้วยหนี้คือว่าพอเราเกิดมาเนี่ยมันเราต้องเป็นหนี้บุญคุณของใครต่อใครเยอะแยะเลย อ๋อค่ะเช่นหนี้บุญคุณพ่อแม่ที่ให้เราเกิดมา ครับ นะคะหนี้อื่นๆอีกมากมาย หนี้เครื่องมือแพทย ์ค่ะ หนี้อะไรต่ออะไรเยอะแยะครับที่ ค่ะโรงเรียนครูบาอาจารย ์ครับคิดดูนะครับมันจะเต็มไปหมดเลย ค ่ ะ หนี้บุญคุณเนี่ยนะครับ ค่ะ แม้เราดำรงชีวิตอยู่เวลานี้เราก็มีเจ้าหนี้เยอะแยะเลยแม้เราจะไม่มีหนี้เรื่องทรัพย์สินนะครับ ค่ะ เราจะเดินทางไปเราจะไปไหนเราได้กินข้าวได้กินน้ำได้ขึ้นรถได้ลงเรือได้อะไรดูที่ไหนเราทำที่ไหนครับ ก ็คนอื่นเขาทำทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ได้อาศัยมีชีวิตอยู่เนี่ยครับก็ทำให้เป็นคนที่มีจิตใจซาบซึ้งกตัญญูต่อสังคมทีนี้เมื่อมีความกตัญญูต่อสังคมแล้วเขาจะไม่ทำอะไรแก่สังคมได้อย่างไรครับเขาก็ต้องอุทิศตัวทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ฉกฉวยโอกาสแล้วก็คิดจะกอบโกยผลประโยชน์จากสังคมตัวอาศัยอยู่ครับ แม่นึกไปถึงประโยคหนึ่งอันนี้เป็นวาทะของท่านผู้นำของอเมริกานะคะเน้นไม่แน่ใจว่าถ้าพูดชื่อท่านออกไปเดี๋ยวจะผิดพลาดนะคะทราบแต่ว่าเคยมีการตั้งคำถามว่า อย่าถามว่าอเมริกาทำอะไรให้กับคุณบ้างแต่ให้ถามตัวคุณว่าได้ทำอะไรให้แก่ประเทศนี้บ้างเดี๋ยวฟังแล้วรู้สึกขนลุกซาบซึ้งว่านั่นสิคะเรามักจะถามกันว่าเราได้อะไรจากสิ่งนั้นสิ่งนี ้ แต่เราไม่ค่อยถามตัวเองว่าเราได้ให้อะไรกับสิ่งนั้นบ้างพูดถึงถ้าเราระลึกถึงว่าเราเป็นหนี้ชีวิตกับทุกสิ่งรอบตัวกว่าที่เราจะเกิดแล้วก็เติบโตมาขนาดนี้คงทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่ต้องตอบแทนนะคะอีกมากมายเลยแต่ว่าคนเราดูเหมือนจะมองในเรื่องของวัตถุนะคะอาจารย์ตรงที่ว่าหนี้อย่างเรามีของกินเราก็แลกมาด้วยเงินก็แลกมาด้วยเราทำงานเขาจะไปมองว่าได้แลกเปลี่ยนกันแล้วอย่างยุติธรรม ครับทีนี้ถึงเราจะมีเงินแต่ถ้าเผื่อไม่มีของนั้น ก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหม เราก็กินเงินไม่ได ้อ๋อค่ะ ถูกไหมฮะ ค่ะ ถ้าเผื่อไม่มีข้าวขายเนี่ยไม่มีข้าวสารขายชาวนาไม่ทำนาไอ้เนี่ยเราจะกินเงินได้ไหม ค่ะ มีเงินเป็นกระสอบกินได้ไหม ค่ะ ค่ะไม่ได้ครับ ค่ะจากมุมนี้จะทำให้เราเห็นเลยว่าเราเป็นหนี้ชีวิตนะคะเราคนรอบข้างทุกอย่างเลยดังนั้นถ้าเราทุกคนมองว่าเราเป็นหนี้เนี่ยเราก็อยากจะใช้หนี ้ครับใช่ครับโดยเฉพาะหนี้บุญคุณนะฮะ ค่ะ รอบตัวไปหมดเลยครับ ค่ะอันนี้ก็ทำให้เราอยากจะสละความสุขหรืออะไรต่างๆส่วนตัวของเราเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติได ้ครับ น ะคะ แล้วฉันคะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็มีหลายท่านเลยเนี่ยที่ฟังรายการนี้อยู่แล้วก็มีลูกในวัยเด็กๆนะคะแล้วก็วัยรุ่นตอนต้นบ้างตอนกลางบ้างช่วงนั้นก็มีเยอะอาจารย์คะจะสอนเขาอย่างไรล่ะคะให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นหนี้อะไรหลายอย่างรอบตัวเลย สำหรับเด็กนี่ต้องพูดให้ฟังบ่อยๆนะฮ ะ พูดให้ฟังบ่อยๆแล้วก็ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอะไรให้เขาเห็นบ่อยๆนะครับอย่างเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่นะฮะเด็กที่พอรู้ภาษีภาษาเนี่ยจะเข้าใจครับที่ว่าเขาเป็นหนี้ใครบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะฮ ะ มีบุญคุณเนี่ยนะฮะสมมติเขาขึ้นรถเมล์เนี่ยก็บอกได้ทันทีเลยว่าลูกเป็นหนี้ใครบ้างและใครเป็นคนทำรถเมล์ใครเป็นคนขับรถเมล์ใครเป็นคนทำถนนใช่ไหมฮ ะ ถ้าเผื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ลูกจะไปโรงเรียนได้อย่างไร ใช่ไหมครับ ค่ะ พอไปถึงโรงเรียนแล้วลูกก็ต้องไปกินน้ำลูกก็ต้องไปกินขนมใครเป็นคนทำลูกใช้เงินของลูกก็จริงแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นลูกจะเอาเงินไปใช้อะไร ค่ะอ ย่างไรนะครับ ค ่ะก็ถ้ามนุษย์เราคิดกันอย่างนี้มนุษย์ก็จะมีความกตัญญูต่อกันและกันจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะมีความอ้อมช้อมซึ่งกันและกัน ค ่ ะ จะไม่เบียดเบียนกันนะครับ ค่ะ ครับ ก็คงจะเป็นจุดที่ใครหลายคนพร้อมจะสละเพื่อคนอื่นและเพื่อสิ่งอื่นกันมากขึ้น ใช่ไหม คะอันนี้ฟังดูแล้วที่จริงทำไม่ยากเลยนะคะอาจารย ์ไม่ยากครับเพื่อจะว่าอยู่ที่จิตสำนึกครับ ค่ะ สำคัญเราต้องปลูกฝังจิตสำนึกแบบนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา ค ่ ะ แต่ที่เรายังทำได้น้อยก็เพราะว่าขาดจิตสำนึกในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนมากก็เป็นอย่างที่คุณสยามนพูดคือว่านึกถึงแต่ว่านึกถึงแต่ตัวว่าเราก็ทำมาแล้วก็ทำมาแล้วเราก็ทำเพื่อเราแล้วก็ทำเพื่อลูกของเราทำเพื่อตระกูลของเราบางทีบางท่านก็เข้ารับตำแหน่งเพื่อเกียรติของวงตระกูลอะไรเนี่ยนะฮ ะ แต่ถ้าไม่นึกถึงความสามารถว่าเรามีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้หรือไม่เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นการเห็นแก่ตัว ค่ะเห็นแก่วงตระกูลเกินไปจนไม่ได้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม แล้วก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือผลเสียเกิดขึ้นแก่สังคมเพราะตนไม่มีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นแต่คิดแต่เพียงว่าเพื่อเป็นประวัติชีวิตของตัวเพื่ออะไรที่ผมพูดตะกี้นี่ว่า ค่ะเพื่อตัวเองจริงๆนะคะเพื่อตัวเองเพื่อวงตระกูลก็กลายเป็นเพื่อที่เล็กเกินไปนะคะควรจะมองในภาพรวมมากกว่า ครับ อาจารย์คะคนเราถ้าสละกันแล้วนี่นะคะจะได้อะไรบ้างคะสำหรับในสังคมหรือภาพรวม ประการที่หนึ่งก็คือได้เสียสละนะฮะ ค่ะ การที่หนึ่งก็ได้เสียสละก็ได้รับความรู้สึกภูมิใจว่าเราได้เป็นผู้เสียสละ ค่ะ ทีนี้ผลของความเสียสละนี้มีมากมายเยอะเกินจะกล่าวให้ละเอียดก็มีมากนะครับผลของความเสียสละนี่มีมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุดคนที่มีนิสัยเสียสละเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวนี่จะได้รับอานิสงส์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้5ประการนะครับ5ประการประการที่1ก็คือเป็นที่รักของผู้อื่นข้อนี้จริงไหมครับ ค่ะใช่ เป็นที่รักเรามีเพื่อนสองคนคนหนึ่งเห็นแก่ตัวอีกคนหนึ่งก็เสียสละเป็นคนเสียสละ เราคงรักคนเสียสละ เนี่ยต้องรักคนเสียสละใช่ไหมครับ ค่ะ ประการที่สองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนส่วนมากย่อมพอใจที่จะคบคนเช่นนั้นอันนี้ก็จริงใช่ไหมครับ ค ่ ะ ถ้าคนเห็นแก่ตัวก็ไม่มีใครอยากคบ ไม่อยากอยู่ใกล้ๆนะคะ กลัวจะติดด้วยนะ กลัวจะติดโรคเห็นแก่ตัว กลัวจะเป็นโรคติดต่อด้วย ค่ะ ครับ นี่เป็นข้อที่สองแล้ว ข้อที่สองประการที่สามก็เป็นผู้แก้วกล้าอาถรรพ์ไม่เก้อเขินในเวลาเข้าสู่ที่ประชุมนะเพราะว่ารู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าเราเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องกลัวใครเขาจะค้อนคอนอะไรต่างๆน ี่ นะฮะประการที่สี่ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งกระจอดไปว่าเป็นผู้มีอัธยาศัยกรอบด้วยความเสียสละน่าเคารพน่านับถือนะครับประการที่ห้าเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปสุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นอานิสงส์ห้าประการของความเสียสละซึ่งพระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกอังคุตตนิกายปัญจกนิบาตนะครับทีนี้พระเจ้าท่านทรงแสดงแก่สิงหเสนาบดีสิงหเสนาบดีนี่เป็นเจ้าชายเมืองเวสาลีนะครับพระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วท่านสิงหเสนาบดีท่านก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าสี่ประการแรกนั้นท่านเห็นด้วยตนเองแล้วไม่จำเป็นต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคก็ได ้ค่ะ เพราะว่าท่านเป็นที่รักของคนส่วนมากคนส่วนมากพอใจจะคบท่านท่านเป็นผู้แกล้วกล้าอัดฐานและท่านก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องนี้แต่ข้อสุดท้ายคือข้อ5ที่ว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วนั้นจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั้นท่านไม่เห็นด้วยตนเองแต่ท่านเชื่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี ้ค่ะ ครับ ็จริงฟังกันไป5ข้อนี่คงทำให้ใครหลายคนเห็นก็ดีของการสละเยอะเลย ของความเสียสละนะครับ ค่ะ ทีนี้ผมขอเล่าเรื่องท่านสีหาเสนาบดีอีกนิดนึงนะฮ ะ ท่านเป็นเจ้าชายที่เมืองในตำราเก่าอย่างนั้นนะครับ ค่ะ ทีนี้ถึงคราวที่จะเลือกนายทัพถึงคราวที่จะเลือกราชกุมารขึ้นมาเป็นนายทัพที่เรียกว่าเสนาบดีนะฮ ะ ทุกคนก็พร้อมใจกันเลือกสีหาราชกุมารขึ้นเป็นเสนาบดีด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี่นะฮ ะ ว่าท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจประกอบด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นเห็นไหมฮะ ที ่ทำให้ได้ตำแหน่งที่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อื่น แต่อาจารย์ครับบางคนเขาคิดอย่างนี้นะคะถ้าเขามีคุณสมบัติดีอย่างนี้แล้วเขาจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะเขาต้องไปรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วบางคนคิดอย่างนั้นก็เลยหลบๆซ่อนๆอะไรๆก็ไม่ค่อยอยากทำให้คนอื่นเขาเห็น ก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเหนื่อยทางกายนี่เดี๋ยวก็หายฮะพอหยุดแล้วก็หายแต่ถ้าเราไม่เป็นคนเสียสละมันจะกลายเป็นเหนื่อยลึกๆครับมันจะไปเหนื่อยทางจิตใจจะไปเหนื่อยลึกๆเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งหลายไม่มีใครอยากคบด้วยอะไรเนี่ยนะฮ ะ คือเสียงทางไม่ดีฟุ้งกระจรไปตายแล้วไปเกิดในทุกขตินรกอะไรทำนองนี้นะฮะ ก็จะตรงข้ามกับ5ข้อที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู ่มันจะเหนื่อยกว่านะฮะ ค่ะดังนั้นก็คงจะต้องมหาเรียกว่าเหนื่อยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคงจะเริ่มเหนื่อยกันแค่ช่วงของการปลูกฝังจิตสำนึกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ แต่เสร็จแล้วมันมีปีติและความสุขมาเป็นสิ่งชดเชยนะครับ พอมีความสุขแล้วอยากทำต่อ ใช่ครับมีปีติสุขมาเป็นเครื่องชดเชยความสุขที่เกิดจากความเสียสละตัดความโลภอะไรได้นี่ดีกว่าความสุขของความเกียจคร้านหรือความเห็นแก่ตัวนะครับ ค่ะ ทีนี้ถ้าคนเกียจคร้านเห็นแก่ตัวไม่อยากทำอะไรหาความสุขก็เรียกว่าเป็นความสุขอย่างหมูเป็นความสุขอย่างหมูมีความทุกข์อย่างนักเสียสละดีกว่าความสุขอย่างหมู ค่ะรู้สึกความสุขของหมูอยู่ไม่นานนะคะ ใช่ครับ อีกไม่นานเขาขุนเอาไว้ก็ต้องเข้าโรงฆ่าสัตว ์ นะคะดังนั้นใครจะขี้เกียจกันอยู่หรือว่าไม่อยากเสียหลายให้ใครต้องคิดถึงหมูเอาไว้นะคะ เขาเลี้ยงหมูเราก็รู้แล้วว่าเขาเลี้ยงเพื่ออะไร ค่ะ ใช ่ ไหมฮะ ค่ะ อนาคตมันเป็นอย่างไร ค่ะ ครับ อันนั้นดังนั้นไปทุกอย่างผู้ที่เป็นนักบุญผู้เสียสละนี่คงจะดีกว่าแน่ๆเลยนะคะ ครับ ค่ะเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรให้ใครนะคะเพราะว่าคิดไกลให้นึกถึงหมูเอาไว้นะคะว่าความเกลียดคร้านความสบายของหมูนั้นนำไปสู่อะไรกันบ้าง ครับ นะคะอาจารย์ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วค่ะ เวลายังเหลืออีกสักกี่นาทีคร ับ ประมาณ1นาทีนะคะอาจารย์ 1นาทีแล้ว เท่านั้นค่ะ แหมอยากจะทิ้งอันนี้ไว้หน่อยนึงนะ ค่ะ แล้วค่อยต่อคราวหน้าก็ได ้ค่ะ คือการให้หรือความเสียสละเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกการให้เป็นยาเสน่ห์นะครับความเสน่ห์เป็นยาให้คนเกลียดชังการให้เป็นยาให้ได้ยศได้ลาภได้เกียรติได้ชื่อเสียงความเสน่ห์เป็นยาให้เป็นคนกำพร้าพวกพ้องอันนี้เป็นสุภาษิตที่ดีนะฮะ ค ่ ะ บริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งนะครับ ค่ะ อันนี้ก็ถ้าเผื่ออย่างไรยังไม่เพียงพออะไรก็ไว้คราวหลังก็ได้ครับ ค่ะ ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ค่ะ ท่องไว้ว่าความเสียสละเป็นยาเสน่ห ์ค่ะ ความเสน่ห์เป็นยาให้คนเกลียดชังครับ ค่ะในส่วนหน้าเนี่ยเราคงจะต้องมาขยายความอาจารย์จะมีตัวอย่างหรือมีนิทานเล่าให้ฟังอีกไหมคะเนี่ย นิทานก็หาได้ครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเรามาขยายความที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้แล้วก็มีนิทานสนุกฟังกันด้วยนะคะหวังว่าวันนี้หลายคนคงเริ่มนึกถึงความเสียสละที่อยากจะสละให้คนอื่นกันบ้างแล้วนะคะเช้านี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วสินทร์อินทสละเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ค ที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ในเรื่องดีๆแบบนี้ขอบพระคุณค่ะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับ ค่ะ มนครับ ก็ซุ้มเสียงยังค่อนข้างเป็นหวัดกันอยู่นะคะ หว ั ดคอยังไม่ค่อยดีครับ ค่ะดังนั้นก ็กำลังขาดลาบคือความไม่มีโรค ใช่ค่ะข้อที่สอง ครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ลึกก็กำลังมีลาบอยู่เหมือนกันเพราะว่า ในทางมหายานเนี่ยนะฮ ะ เขาบอกว่าไม่ควรปรารถนาความไม่มีโรคเพราะว่าความมีโรคนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เราคิดอะไรต่ออะไรได้เยอ ะ จากการที่มีโรคมันไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็ดีเหมือนกัน มีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์สมัยเป็นจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งที่ป่วยหนักๆนะคะป่วยถึงขั้นนอนสมจะรู้สึกว่ายอมแลกไอ้การนอนเนี่ยนะคะคืออยากให้ร่างกายหายเพราะฉะนั้นแลกกับอะไรก็ได้ในใจจะคิดนะคะเช่นยอมสมัยเด็กๆนี่แหมยอมล้างจานก็ได้ยอมถูบ้านก็ได้ขอให้หายป่วยพอป่วยเข้าจริงๆจะรู้สึกอย่างนี้นะคะพอหายป่วยก็เลยทำงานกันใหญ่เลยเป็นช่วงหนึ่งเลยรู้สึกว่าเอ๊ะความเจ็บปวดมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้สิ่งนั้นกลับคืนมาแล้วก็ต้องแลกด้วยการทำงานหรืออะไรก็ตามนะคะจะรู้สึกอย่างนั้นตลอดมาตั้งแต่เด็กมาแล้ว ค ่ะอาจารย์คะเราคงต้องมาต่อกันด้วยลาภของชีวิต8ประการในข้อที่7นะคะในเรื่องของความเสียสละอาจารย์จะกรุณาทบทวนสั้นๆนิดหนึ่งได้ไหมคะสำหรับข้อนี้นะคะ ครับวันนั้นได้ค้างอยู่นะฮะ ค่ะ ที่ว่าวันนี้จะมาขยายอะไรนิดหน่อยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าจะมีนิทานเล่าด้วย ครับว่าการให้เนี่ยการเสียสละหรือการให้เนี่ยเป็นการฝึกคนที่ยังไม่ได้ฝึกตรงนี้ใช่ไหมครับ ค่ะ เพราะว่าคนเราเนี่ยในการฝึกเนี่ยต้องฝึกในการเสียสละฝึกให้เป็นคนเสียสละนี่ก็ในหมวดธรรมที่พัฒนาในการพัฒนาบุคคลเนี่ยเช่นว่าทานศีลภาวนาสังเกตไหมฮ ะ จะเริ่มต้นด้วยการด้วยทานคือการเสียสละนอกจากนั้นท่านก็ยังกล่าวคำที่ดีๆเอาไว้เช่นการให้เป็นยาเสน่ห์เนี่ยนะฮะเป็นยาเสน่ห์การให้เป็นยาเสน่ห์การความเสน่ห์เป็นยาให้คนเกลียดชัง ค ือว่าถ้าต้องการจะทำเสน่ห์ก็ไม่ต้องไปหาอยู่หายาอะไรที่เป็นการภายนอกเป็นไสยศาสตร์เป็นอะไรเพราะว่าเรามันให้มันให้อภัยมันให้สิ่งของมันให้อะไรต่ออะไรที่คนอื่นเขาต้องการนะครับ ค ่ ะ ก็ทำให้คนเขารักเขาพอใจได้แต่ก็ต้องรู้จักประมาณในการให ้ค ่ ะ นะครับ บางคนนี่ให้มากไปจนตัวเองทุกข์เลยนะคะอาจารย ์อันนี้ก ็ มันไม่ถูกหลักนะครับ ค ่ ะ ต้องให้จะพอประมาณแล้วก็ให้แก่คนที่ควรให้ไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให ้ค่ะอันนี้สมมติอย่างนี้นะคะอาจารย์บางคนเนี่ยให้กับญาติพี่น้องที่เก่งมาเลยเกเรนะคะไม่เคยทำมาหากินก่อความเดือดร้อนตลอดเวลาแต่ว่าเป็นญาติก็ให้ไปนะคะตรงนี้นี่ใช้ได้ไหมคะ ก็ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีนะฮ ะ ก็เป็นการส่งเสริมให้เขาเป็นคนไม่ดีมากขึ้น ค่ะงั้นตัด ไปมันอยู่ที่ว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไร ค่ะ ถ้าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เราให้ก็ควรจะให้แต่ถ้ารู้ว่าเขาเอาไปใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดโทษเราก็ไม่ให้เพราะเป็นการส่งเสริมคนให้เสียถูกไหมฮะ ค่ะ เช่นบางคนนี่กตัญญูกตเวทีพ่อแม่ต้องการอะไรให้ทุกอย่างแม่ต้องการอะไรให้ทุกอย่างแม่มาขอเงินไปเล่นไพ่เล่นอะไรเสื่อมเสียทั้งต่างเขาให้เพื่อให้แม่สบายใจ ค ่ ะ อันนี้ไม่ถูก ค ่ ะ อันนี้ใช้ไม่ได้ แม้จะพูดยากนะคะอาจารย์ประเด็นนี้นี ่พูดยากแต่ก็ต้องพูดอ่ะ ค่ะ มันก็ต้องไม่ให้อ่ะ ค ่ ะ ถ้าแม่เอาไปทำอย่างนี้ไม่ให ้ค่ะอย่างนี้จะโดนแม่ตัดเพราะต่อว่านะคะ แม่เห็นก็ต่อว่าไปเพราะว่าเรายืนอยู่ในทางที่ถูกแล้ว ค่ะเห็นในละครนี่จะมีแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะ คร ับ แม่เอาเงินไปใช้ในทางอย่างเล่นไพ่เนี่ยลูกจะไม่ให้ก็แม่ตัดเพราะต่อว่าว่าแม่ไม่รักฉันเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะลูกก็เอ๊เหมือนไม่กตัญญูหรือเปล่าก็ต้อง ก็รักไงไม่ให้อ่ะ โอ้โหค่ะให้คิดอย่างนั้นนะคะ ถ้าให้ก็แปลว่าไม่รักแล้ว ค่ะ เพราะว่าส่งเสริมไปในทางเสื่อม ค่ะ ที่พ่อขอเงินไปกินเหล้าบ่อยๆอะไรนี่ไม่ไหว เจอภาวะแบบนี้ก็คงจะต้องบอกไปอย่างนี้ละค่ะ ครับ เมื่อวานนะคะจะมีโอกาสได้ดูละครเรื่องหนึ่งจริงๆเป็นละครวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพบเรื่องของการให้นี่แหละค่ะชัดเจนมากในละครเรื่องนี้คือตามเรื่องนี่เขามีเพื่อนกันอยู่4คนนะคะเป็นผู้ชาย3ผู้หญิงคนหนึ่งมีตัวละครอยู่ตัวเนี่ยใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ นะคะแล้วเขาก็เป็นแฟนแต่เดิมกับตัวละครที่เป็นผู้หญิงซึ่งคนเดียวในกลุ่มนะคะปรากฏว่าขัดแย้งกันผู้หญิงเนี่ยทนไม่ได้เพราะผู้ชายคนนี้รู้จักแต่การรับอย่างเดียวเนี่ยให้เขาทุกอย่างมาตลอดแม้กระทั่งเสียสละความสุขส่วนตัวนะ ค ะผู้หญิงเนี่ยทุกคนพยายามจะให้ผู้หญิงคนนี้หันกลับมารักผู้ชายคนนี้ทั้งที่เธอเนี่ยให้ไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยได้อะไรตอบกลับนะผู้ชายเรียกร้องตลอดเวลาแต่ท้ายที่สุดทุกคนก็ยังยัดเยียดพยายามที่จะให้เธอให้ต่อไปฟังคือดูหนังแล้วเนี่ยย้อนมาดูเลยว่าคนในสังคมนี้บางทีมีสองประเภทที่เห็นชัดมากถ้าจะจนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วทุกมากแสดงว่าไม่พอดีทั้งคู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับฝ่ายรับก็เอาแต่รับอย่างเดียวฝ่ายให้ก็ให้กันไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ค่ะ ครับคนให้ก็ไม่รู้จักประมาณในการให้คนรับก็ไม่รู้จักประมาณในการรับ ค่ะ เสียทั้งสองฝ่าย แยกกันไปหมดเลยนะมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคะแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วแหมดูละครแล้วได้ย้อนนึกถึงธรรมะเหมือนกันนะคะอาจารย ์ละครที่ดีๆมันก็สอนธรรมะได ้ค่ะแต่บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ถ้าเราไม่ได้นึกตรงนี้เนี่ยมันก็หาไม่เจอเหมือนกันนะคะอาจารย์คะสำหรับเรื่องของการ เสียสละที่ว่านี่นะคะอาจารย์จะมีเรื่องอะไรเล่าประกอบให้ฟังอีกไหมคะเนี่ย ครับผมมีครับมีผู้ที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ก็มีนะฮะ ค ่ ะ นับว่าเป็นประโยชน์กับโลกกับสังคมมากทีเดียวผมจะเล่าเรื่องฝรั่งนะฮะ ค ่ ะ เรื่องฝรั่งคนคงจะมีคนได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะฮะเรื่องล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะ ค่ะ ล็อกกี้เฟลเลอร์ เป็นมหาเศรษฐี ล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยครับท่านมีเงินประมาณถึง1ล้านเหรียญเมื่ออายุ34 อ ายุ34ปีนะฮ ะ 34ปีทีนี้พออายุได้43ปีตัวเลขกลับกันนะฮ ะ พออายุ43ปีตั้งบริษัทผูกขาดในการค้าน้ำมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือบริษัทน้ำมันสแตนดาร์ดออยล์แต่พออายุ53ปีลงด้วยเลข3เนี่ยสุขภาพก็เสื่อมโทรมมากเลยเพราะนิสัยชอบทุกข์เคร่งเครียดผู้เขียนประวัติของล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยบอกว่าเมื่ออายุ53ปีรูปร่างหน้าตาของท่านเหมือนมัมมี ่ เมื่ออายุ53ปีเป็นโรคเครื่องย่อยอาหารพิการอย่างรุนแรงผมร่วงขนตาและอื่นๆก็ร่วงขนคิ้วยังเหลืออยู่เพียงหย่อมแยมแพทย์บอกว่าที่เขาหัวล้านเช่นนี้สืบเนื่องมาจากประสาทอ่อนกำลังสะดุ้งกลัวมากจนต้องสวมฝาครอบบางๆปิดศีรษะอยู่ตลอดเวลาต่อมาท่านก็ซื้อผมปลอมชนิดสีเงินมาสวมราคาชุดละ500เหรียญได้สวมผมปลอมต่อมาจนตลอดชีวิตเดิมทีเนี่ยร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นผู้มีอนามัยดีครับแข็งแรงปราดเปรียวแต่ท่านพออายุได้53ปีไหล่เขาตกเดินกระย่องกระแย่งก็สืบเนื่องมาจากทำงานหนักหักโหมวิตกทุกร้อนไม่รู้จักสิ้นสุดโมโหดุด่าไม่เว้นแต่ละวันกลางคืนนอนไม่หลับขาดการบริหารร่างกายและพักผ่อนหย่อนใจแล้วท่านผู้ฟังจะสังเกตว่ามหาเศรษฐีแท้ๆครับทำไมยังต้องกลายเป็นผู้ร้ายความสุขไปได ้ ขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่คนยากจนไม่อยากจะแตะต้องรายได้เวลานั้นตกสัปดาห์ละ1ล้านเหรียญแต่ค่าอาหารประจำวันของท่านทุกมื้อตกเพียงสัปดาห์ละ2เหรียญเท่านั้น บริโภคน้อยมาก 2เหรียญขี้เหนียวนะครับ ค่ะ ขี้เหนียวไม่อยากให้ใครไม่อยากทำอะไรนะเอาอย่างเดียวโกยอย่างเดียว เก็บอย่างเดียวเลยนะคะ ล็อกกี้เฟลเลอร์นี่อยากให้คนทั้งหลายรักแต่ปรากฏว่ามีคนชอบท่านเพียงไม่กี่คนคนส่วนมากเกลียดชังไม่ต้องการจะติดต่อเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางธุรกิจหรือในทางใดๆน้องชายของท่านเองก็เกลียดจนถึงกับพาลูกๆออกไปจากบ้านประจำตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร ์ บอกว่าฉันไม่ยอมให้สายเลือดของฉันต้องมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่ยอนดีล็อกกี้เฟลเลอร์นี่เป็นเจ้าของเดี๋ยวจะถึงตอนเสียสละนะฮ ะ เสียสละทีนี้ก็แม้แต่เสมียนพนักงานก็ไม่ชอบหวาดกลัวไปตามๆกันเพราะล็อกกี้เฟลเลอร์เป็นคนขี้ระแวงเป็นคนว่าไม่ไว้วางใจมนุษย์ด้วยกันเว